საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გაეროში გამოსვლა მრავალი მიზეზის გამო იყო მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ეს გამოსვლა იმით იყო, რომ მიხეილ სააკაშვილმა მოხსნა თავისი პირადი რეკორდი. იგი 25 წუთის მანძილზე ერთ ადგილზე იდგა და არცად არ წასულა. მოგესალმებით, ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მონოლოგის დასაწყისში მინდა რამდენიმე სიახლე გაგაცნოთ. სამი სიახლე მინდა გაგაცნოთ. სიახლე ნომერი პირველი. სასიამოვნო ინფორმაცია არაყი ტრიუმფის მოყვარულთათვის. ქართველმა მეცნიერებმა გამოიგონეს ხელოვნური ღვიძლი. სიახლე ნომერი 2. თბილისში გამოჩნდა ახალი ავტობუსები და მინდა გითხრათ, რომ მგზავრები ძალიან კმაყოფილები არიან ამ ავტობუსებით რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი იმის გამო, რომ არის იაფი, მეორე იმის გამო, რომ არის კომფორტული და მესამე, რაც ყველაზე მთავარია, იმის გამო არიან კმაყოფილები, რომ ამ ავტობუსის მძღოლებს ჩართული არ აქვს რადიო არ დაიკარგო. სიახლე, მესამე სიახლე ის გახლავთ, რომ საპატრულო პოლიციამ გამოაცხადა მიღება და მათ ესე იგი ძალიან კაცრი კანონები აქვს, კაცრი მოთხოვნები აქვს. პირველი მოთხოვნა ის აქვს, რომ ზედმეტი წონა არ უნდა გქონდეს. მოთხოვნა აგრეთვე ის აქვს, რომ მინიმუმ საშუალო განათლება უნდა გქონდეს და მესამე უნდა შეგეძლოს გარკვევით ლაპარაკი. გამომდინარე ამ მოთხოვნებიდან მათ სამსახურში მიღებაზე უარი უთხრეს კახა ბენდუქიძეს, ყობა ხაბაზს და ვანო მერაბიშვილს. დღევანდელ მონოლოგში მინდა შევეხო ქართულ ჟურნალისტიკას, როგორც ასეთს. უფრო სწორედ მინდა შევეხო ქართულ, აი, ყვითელი პრესის ჟურნალისტებს, მათ გამჭრიახობას და მათ პროფესიონალიზმს, რა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აღნიშნის ღირსია. ამ ქართულ ყვითელი პრესის ჟურნალისტებს შეუძლიათ, რომ აი ნებისმიერი რაღაცისგან გააკეთონ მასალა თავიანთი ჟურნალისტისთვის. ასე მაგალითად, ერთხელ მივდიოდი ჩემთვის რუსთაველის გამზირზე და შევხვდა ერთ-ერთი ჟურნალისტი და მეკითხება, რომ როგორ ახარო დათო? მე ვთქვი, კარგად ვარ მეთქი და მეორე დღეს ამ ხედავ ამ ჟურნალისტის გარეკანზე არის ასეთი სათაური: რატომ არის კარგად დათო გოგიჩაიშვილი და რა გაუმხილა მან ჩვენი ჟურნალისტს? ესეთი სათაური იყო. რა თქმა უნდა, იყიდება მე ეს ჟურნალებიდან. მე ვფიქრობ, ხა თუ ეს ჟურნალები იყიდება და თუ ეს არის ჟურნალისტიკა, მაშინ რატომ არ გამოგვეშვა ჩვენი ჟურნალი, როგორც აი დამატებითი შემოსავლის დამატებითი წყარო იქნებოდა. ამ ჟურნალისტ შინაარს რაც შეეხება, ნუ ერთი ნამდვილი ამბავი უნდა გქონდეს, ხო, ჟურნალში? აი მაგალითად, ესეთ ნამდვილ ამბავს აკეთებ: უნივერსიტეტის პროფესორს საკუთარი ქათამი შეუყვარდა. იგონე ფრანც სათაურს და წერდა. მე უკვე მიდიხარ ეძებ რომელიმე პროფესორს, რომელსაც ქათამი შეუყვარდა. რომ ვერიპო რა პრობლემა მე სათაური ხო გააკ უკვე. ბოლო ქათამს მაინც იპოვი. შემდეგ ესე იგი აუცილებელია, რომ ჟურნალში იყოს ტესტი. აი მაგალითად, ტესტის სათაური: იცნობ თუ არა კარგად საკუთარ ზღვის გოჩს. ტესტის სათაურს იფიქრებ და მე უკვე ნებისმიერ კითხვას, რაღაც ფულები, რაღაცე. გარეკანი, როგორც ზემოთ აღნიშნე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გარეკანი ყიდის ჟურნალს. გარეკანზე სასურველია, რომ დატანილ იყოს შიშველი ქალი ერთი ან რამდენიმე და უნდა იყოს ესეთი დამაინტრიგებელი სათაურები, რა გამოტანილი. აი მაგალითად, ესეთი სათაური: ვის და რატომ აღარ ეტყვის გამარჯობას თემურ ლესტვერაზე? ხო იყიდი, ხო. ო გაინტერესებს, ის და რატომ აღარ ეწვის გამარჯობას ლესტვერაზე? ან თუნდაც ასეთი დამაინტრიგებელი სათაური: როგორია შალვანათელაშვილის სახლში, შვიდი და გაწონა სწორებული, თუ ისეთივე როგორიც სამსახურშია? და კიდევ ერთი ასეთი სათაური შეიძლება: რა ხქია სინამდვილეში განათლების მინისტრ ლომაიას, კახა თუ თახა? გაიყიდება ეს სინამდვილე. აუცილებლად უნდა შევეხო რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას ამ ბოლო დროს განვითარებულს. ესე იგი, არის აზრი საზოგადოებაში, რომ რუსეთი ძალიან აგრესიულია, აგრესიულად ექცევა საქართველოს, ანუ რუსეთის პოლიტიკა არის აგრესიული. მე მინდა გითხრათ, რომ მეც პირადად თავიდან ასე მეგონა, მაგრამ შემდეგ როდესაც მოვისმინე საქართველოს მთავრობის პოზიცია, საქართველოს მთავრობის წევრებმა თვალი ამიხილეს მე, რომ საქართველოს მთავრობამ განაცხადა, რომ რუსეთი არის ჩვენი მეგობარი. და ესე იგი, როგორც მეგობარს რუსეთი ზრუნავს ჩვენზე. და იმიტომაც არ უშვებს ქართველებს რუსეთში, იმიტომ რომ რუსეთში ხა ცივა ძალიან. ცივა და სიტყვიდან რომ მიდიხარ სიცივეში, უცებ გრიპი აგეკიდება, გასულ. და რუსეთი ზრუნავს ჩვენზე ქართველებს, არ უშვებს რუსეთში, რომ ესე იგი გრიპი არ აეკიდოს. და აი რატომ არ აინტერესებს რუსეთს იმის ტაჯიკეთის და ყაზახეთის ბედი და რომ უშვებენ რუსეთში და უკან არ აბრუნებენ. მთელი ტაჯიკეთი ჩაწოლილია, გასულ ლოგინებში, ხა გრიპი აქვს, ნიუ-იორკს ჭამენ და ინგალაციას იკეთებენ და მე მიყვრის, რატომ არ უხდის საქართველოს თავრობა მადლობას რუსეთს, ასეთი კეთილ მეზობლური დამოკიდებულება. და მონოლოგის ბოლოს შევეხები იმ თემას, რომ ესე იგი პარლამენტარები და მინისტრები წაიყვანეს ჯარში, ჯარში თავის მხრივ, ესე იგი ორჯერ გამოსწორდა ჯარის პირობები, იმიტომ რომ ჯარის სამხედრო სავალდებულო სამსახური გახდა ერთწლიანი, ორწლიანის მაგივრად და ამით ორჯერ გამოსწორდა პირობები. სწავლობთ მათემატიკურად ესე გამოდიოდა და რაც შეეხება პარლამენტარებს, რომლებიც ჯარში წავიდნენ, ცნობილია, რომ მათ თან გაყვნენ კინორეჟისორები, რომლებიც აპირებენ, რომ გადაიღონ ფილმები ამ პარლამენტარების და მინისტრების მონაწილეობით და სათაურებისთვის კი გამოიყენონ ძველი ფილმების სათაურები. ასე მაგალითად, ჩვენ მალე ვიხილავთ გოკა გაბაშვილს, გივი თარგამაძეს და მიშა მაჭავარიანს ფილმში „ღიმილის ბიჭები“. ვიხილავთ კოტე გაბაშვილს ფილმში „ჯარისკაცის მამა“. და აგრეთვე ვიხილავთ მძაფ სიუჟეტიან ბლოკბასტერს რიგითი ბეთაურის გადასარჩენად.